Τι έχει δηλαδή το τραγούδι, Γιάννη? Τι έχει? Ξέρεις εσύ αν αυτό το τραγούδι επηρεάζει τη γυναίκα ψυχολογικά? Πάψε ρε που επηρεάζει τη γυναίκα ψυχολογικά. Πάψε. Να ρωτήσουμε τον Λάκη που είναι η δουλειά του. Λάκη, το τραγούδι αυτού του είδους είναι δυνατό να επηρεάσει τη γυναίκα ψυχολογικά? Το τραγούδι αυτού του είδους είναι δυνατό να επηρεάσει τη γυναίκα ψυχολογικά. Διότι η γυναικεία ψυχή ως φύση ευαίσθητη επηρεάζεται από τα τραγούδια ερωτικού πάθους. Μέσα στο ποτήρι του ποτόπου τελειωμένο το έκτοπο που πιήκε και περιμένω τριγύρω οι φίλοι μες στο μπάρ να μιλάνε και με τα μάτια μου ερθές με ρωτάνε. Χωρίς εσένα αυτή η νύχτα δεν περνάει. Τρέμει η ψυχή μου μη δεν έρθεις. Μα επιμένω κάπου στο ένα το ποτό και περιμένω.